در دل تو و در جان توی ای مونس دیرینم، در دل تو و در جان توی ای مونس دیرینم، در سینه سوزان توی ای مونس دیرینم. بارم دهی خرم شوم، ردم کنی در هم شوم، از تو زیاد و کم شوم، ای مونس دیرینم. خواهی بران خواهی بخوان، در جان من داری مکان، دل را انیس جاودان، ای مونس دیرینم. هم دل تو و هم سینه تو، گوهر تو و گنجینه تو، دیرینه تو دیرینه تو، ای مونس دیرینم. Thank you. ای مونس دل من، دل آنیس جو دام، ای مونس دل من.